یو پا فراخ رزق او دا دوار سیزون بیت اللہ شریف سرا اللہ لازم کری. جعل اللہ الکعبتا گرزول دا اللہ کعب شریفا البیت الحراما چکور دی عزت تے قیاما سبب د جوندن للناس د خلق د پارا. او یو علماء دام لیکلی سبب د جوندن پا دے اعتبار دے چی ترسو پوری د بیت اللہ شریف عمر کی گی او د دے کور حج کی گی نو دنیا بابا دے چی ترسو چی دا کور آباد دے او خلق د دے د حج او د عمری د پارا رازی نو دنیا بابا دے. د دنیا دروانے دو یو سبب دام دے چی دا کور روانش. لکه بخاری شریف کی راغلی یو حبشی براشی نبی علیہ السلام ویدا سے بے پنڈئی ویدا سے بے پوزئی ویدا سے بے شکلی او دا دا سید الکائنات معجزہ و خانہ کعبہ با ٹکڑی ٹکڑی کی او خلق با دا حج و دا عمری نبن شی نو بس قیامت با قائب شی نو دا کور سشید قیاما للناس قیاما للناس سبب دا اصلاح دا امور دے دین دا دین او دا دنیا ٹول قیام پا خانہ کعبہ دے د دین او د دنیا ټول قیام په خانه کعبه ده. او قیام لنا دی وجن علماء ذکر کړی سعید ابن جبیر رحمه الله بوی من اتا هذا البيت يريد شيئا للدنيا والاخره اصابه وای څوک چې دې کور ته راغی او دې د دنیا او د اخرت سے اراده لري نو جون کې الله ویلی قیام لناس ابد ته ملاوی من اتا البيت یرید شیئا للدنیا والآخرہ اصابہ سوک چی دے کور تراغے د دنیا یا دا آخرت دا کم خبر ارادہ لری نابدت ملاوی گی قیاما للناس. زکا اللہ دا حج بارکی ویلی چی دا دا خلق دا فائدو زیدے سورہ حج گو رئی و ارادی شی خلق او غخب القیام و منافع دے کی حاصل کی واللہ سمہ پارکی سورہ حج رازی سورہ حج کے اللہ چکل دا حج اغا احکامات ذکر کئی ناغی کی ورسردہ مسلم دا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ ویلیو چی زما کور دے جوڑ کو اس خلق تا دا حج کو لو اعلانو کا چی خلق حج ترازی اعلانو کا خلق تا چی اس خلق حج ترازی آیات ویشتم گو رئی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ اعلانو کا پا خلقو کی دا حج کولو یا تو کر جالن رازی بتا تا دا خلق پیدل وعلا کل دوامرن او پا ہر یو اخمان دبانی یا اتین رازی بدئی من کل فج عمیق دا ہر لار لر لرنا دا دسر پارا بیت اللہ شریف تیرو غالا لیشہدو منافع لهم دل پار چ حاضر و موجود شی دئی آغا فائدو تچی دوی د پار دی داد دنیاوی او دو خروی فوائدو د حاصلو لزے دے لیشہدو منافع لهم دل پار چ حاضر شی دئی د پار دا آغا فائدو چی دوی د پار دی نزکوی قیام للناس دا کور سبب د قیام سبب د جوندن دے د پار د خلقو دا تمام خلق دا پارا دا سبب دا جوندن دے دا زیدہ من دے دل ترزق فراخ طریقی سر ملاوی گی وشہر الحراما او میاشت دا حرمت الشہر الحرام کیا الافلام دا عہد او دا تعریف دا پارا دے نمرات دا دین خاص اغا میاشت چی حج پکی ادا کی چی غیت زل حجہ وی دا حج اغا میاش او خاص کر دا آغی غلص رزی نو کا الشہر الحرام کی الف لام دا عہد شی نو دا دین مراد اغا معلوم میاشتا چھ پا کما کی حج ادا کی یا الف لام پا دی کی دا جنس دے او مراد تی اغا میاش تی دا حرمت تی سلور چھ اغا دری متواتری دی ذو القعدہ ذو الحجہ او محرم او یو پکی رجب دے دا کم رجب چی تیر شو اگر ادبائی زنانو کی دا خبر مشہور دا روزی حرم میاش کی چی سوکنی سی نو ثواب دے او بای زنانو دا سی جوڑ کری جی پدی میاش کی چادارو جونی انو دا بوشی دا کا خبر دا زان نر زان نے سوابون ورت جوڑ کری رو جنی والحر وقت چپاغی کی مثال پتور دا کال لگا پینزر زینی چی دو اختر ندی او دلوی اختر پس دری رزی چی پدی کی رو جنی والممنوع دی باقی چی سو اخسوک رو جنی سی نو رو جنی اوڑیر لوی عمل لے خود رجب در روجو در پار در زان نه سوابونه جوړول لکه زنانو مشهور کړي نو دا په شریعت کې دې ثبوت نشته نو دا سلور میاشه د حرمت سه دي درې متواترې دي ذوالقعده ذوالحجه او محرم دا پې در پې دي او رجب پکې دار دې سلور میاشه ته مراد دي په دې کې ګوره زمانه د جاهلیت کې قتل و قتال حرام و پر ابتداء اسلام کی پدی کے قتل و قتال حرام نو مشرکان و پدی کے سفرون کول پدی کے بیکارون کول کد پلار قاتل بور سر ملاو سو سبے ورتوینا والشہر الحرام او میاشت د حرمت والحدیہ او غساروی د قربانی حدی آگئی توئی چی بیت اللہ شریف لے حاجی و معتمر زان سر بوجی لکا پخواب پیدل سفرے وی نو ده هر حاجی او معتمر بدران سره د وطن نه د قربانی ساروی بوتلن ول قلائد او امیلون والا قلائد غوخان لبیوی یا غنور و حیوانات لا چې حاجیان به حج لتل او ځان سره به بوتلن نو پغاړ کې به ورته سن خاوي ځان دک او عبادت دې نه خوا چې دا ګره عام زناور نه وي عام ساروی نه دي بلکې د بیت الله شریف د حاجیان او د قربانی ساروی دی نو داغی و سرات داو چه ڈاکوان و غلک بلارا کی ناس تو کنا و اللہ دا دی خپل کور دا سی احترام دا ارچا پزل کی خیو دا دا جاہلیت پا دور کی مو اسم دے لکمخ کی اگر بی مومن کی راغلی جہدی کور سلوی شان دے او دا اللہ دا حبیب دا مدینی منوری سلوی شان دے سلوی شان دے نو کد پلار قاتل بور سر ملاو شو یا بدا سی ساروی ڈاکوان و غلو لیو نو بیا بیا غلا کولو نه بلکه حرم ته وی داغه د رسول کوشش کولو الله دې کور عظمت د کافرانو په زړونو کې میخه والقلائد او غام بیل والا ذالک دا لتعلمو دې د پاره چې پوه شیتاسو ان الله چې بیشک الله یعلم ما فی السماوات پوهیږي پاس چې دی پاس مانونو کې وما پاس فی الارض چی پزمکو کی دا اسمانونو دزمکو یو شید اللہ دا علم نبار ندے وان اللہ بیشک اللہ بکل شیئن علیم ہر یو شیبان پوہ دے اعلمو پوہ شی ان اللہ بیشک اللہ شدید العقاب سخ عذاب والدے رسوک دا اللہ و دا اللہ دا حبیب نا فرمانی کئی وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ او بیشک اللہ دیر بخن کے و مہربان دے کسوک دا دین پلار روان دے گناہون تشوی اللہ نا بخن غواری نو اللہ دیر بخن کے و مہربان دے ما علی الرسول نشت دے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ البلاغ مگر تبلیغ کولی کما مسائل او دین چې د الله د طرف نه څنګه نازل شوه نو په هغه ترتیب سره امت ته پیش کول دا د پیغمبر ذمہواری ده باقی څوک منی یا نه منی څوک مخالفت کوي مرګري جوړاویږي یا نه جوړاویږي دا د پیغمبر په ذمہوارو کې ده نو چې کله د انبیاء علیهم السلام او د سید الکائنات ذمہواری نه ده نو د یو بل داعی مبلغ او عالم هم دا ذمہواری نه ده بلکہ حق خبر رسول دے ذمہ واری ما علی الرسول الا البلاغ نشتا دے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا البلاغ مگر رسول دے دین دی تبلیغ دے او زما حبیب اللہ وی پا تبلیغ او دعوت رسولو کی اس قسم کمی نہ دیکھڑے واللہ یعلمو اللہ پوئی گی ما پاس تب دون چتاسو عشق کارکوئی سرگند وئی وما تکتمون او حاغ چتاسو پٹوئی اللہ پخکارو عالم نے پپٹو عالم نے پغیبو عالم نے پہازرو عالم نے نو بیا باغ شان معاملہ دیتا اس سره کوي بیا ګورئ سر نو جعل الله الكعبة غرزول د الله کعبه شریفه البیت الحرام چکور دی عزت والے قیامن سبب د ژوندون للناس د پار د خلقو دا تمام خلقو د ژوندون یو سبب دی د دین په اعتبار د دنیا په اعتبار تر سوچ را کور وی دنیا بابا دی او خلق به دین په اعتبار او د دنیا په اعتبار فائدہ حاصل ای او چکل را کور ختم شنو بیا با اللہ دنیا ختم ای قیاما للناس قیاما للناس سبب د ژوند پار د خلقو والشهر الحرام او میاشت د حرمت یا میاشت د حرمت والهدیا او ساروی د قربانی والقلائد او امبیلونو والا چې په غاړه کې ورته سنخې چولی وي چې دا د حرم شریف پی جندیشی چی قربانی دے گورا یو دا عام خلق غاڑو کی زناور لٹلائی ملائی او جرسونا چی دیتا مزامیر الشیطان ہوئی دا پا شریعت کی حرام دی او خاص کر حالت سفر کی خو نبی علیہ السلام خصوصی منع کرے زناور لپا غاڑو کی دائے سیچول لکا بازی زمیدار چی او اغا جرسونا وی ٹھنگی گی دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزامیر الشیطان ہوئی دا شیطان غڑول او سرنا دا او خاص کر حالت سفر کی جہاد گورا بازی کارون خفیہ وی حملہ خفیہ کی نو بیا خوب خصوصا دا سورلو پا غاڑو کی دا شینوی دین آغا جرسون او ٹھلائی نی دی مراد دا با یو نخوا چی خلق پی جنی چی دا دا حرم شریف قربانی دا چی پلا رکی غیل سرو کاوٹ نو جوڑی گی او کدا زناور چر تروکی گی نو چی ہر مسلمان غیر مسلمہ حرم شریف تا دی دا رسول کوشش کے ذالک دا دی دا پارا لتعلموا چه پوہ شیتا سوان اللہ چه بیشک اللہ یعلم پوئی گی ما پاس فی السماوات چه دی پاس ماننو کی وما فی الارض ویوا چه دی پاس مکو کی وان اللہ بکل شیئن علیم او بیشک اللہ پا ہریوش پوہ دے یعلم پوہ شیئن ان اللہ بیشک اللہ شدید العقاب سخ عذاب والدے وان اللہ بیشک اللہ غفور الرحیم دیر بخن کے دے او مہربان دے ما علی الرسول نشتر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ البلاغ مگر تبلیغ شدے واللہ یعلم اللہ پوہی گی ما پاس تب دون چتا سے سرگند وی اخکار کوئی وما تکتمون او ها چتا سے پٹوئی فرمائی قل ورتو اے حبیبا لا یستوی الخبیث ند برابر اغردی او پلیت و طیب او پاک ولو اعجبک اگر کا تعجب کیے چوی تالرا کثرت الخبیث اغڈیر والے د پلیتو د گندو فتق اللہ د اللہ نہ اویری گئی یا اولی الالباب اے خاوندان د عقلنو لعلکم دی د پارا تفلحون چتا سو کامیاب شئی پدی آیات مبارکہ کے اللہ وی خبیث و طیب برابر ندی د خبیث و طیب نس مراد دی چ رب العالمین فرمائی دا برابر ندی یعنی پا شریعت کے برابر ندی دا اللہ پا نس برابر ندی ندیرے کی د خبیث و طیب بارک علماء کرامو گن اقوال ذکر کری چی خبیث حرام توئی طیب حلال توئی او قول دارے دادا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ قول لے چی دا خبیث نہ مراد حرام دی دا طیب نہ مراد حلال دی او دا قول تفسیر روح المانی ذکر کرے دارنگی دا بعضی مفسرین نے نقل کرے چی خبیث نہ مراد دے دے کہ مشرکان کافران دی او د طیب نہ مراد پدیدے کی مومنان دی داوی برابر ندی یعنی عند اللہ پا شریعت کی دا اللہ رب العزت پا نزبانے دا برابر ندی ولو اعجبکا اگر کتاجب کیا چیتا لرئے مخاطب پا کتو سرا کسرت الخبیس دیر والے دا پلیتو او دا حرامو دا مشرکو او دا آیات مبارکو یا غوف کے نازل شو چکل دا شراب و حرمت راغے او منع اکڑے شو چی شراب حرام دی دے لین دین بنکوئی نو بازی کسانوی چی موخ مال دے دین جمع کرے نو آیا حرام مال بسڑی لے سفید ور کی کدے او لگئی دا اللہ پتابدارائی کی نوی نبی علیہ السلام فرمائل حرام مال کسڑے پا حج و جہاد کی او لگئی نو دا دا معاشی دا وزر و مرم عند اللہ قابل قبول لے اللہ رب العزت پاک دے او نقبلئی مگر پاک دی آیات مبارکہ کی دا خبر ذکر کئی چھ حرام او حلال کافران او مشرکان دا او مسلمانان دا پخپل منس کی برابر نہیں. مثال پتور مومنان صحیح مومنان لگ دی او داغی بالمقابل کافر و مشرکان ڈیر دی خو اللہ وی دا لگو ڈیر برابر نہیں. دا اللہ پنیز دا شریعت پنیز بانے دی کے مساوات نشتا. یو سڑی سر حلال مال دے او ڈیر لگ دے او داغی بالمقابل حرام مال ڈیر زیاد دے خو اللہ وی دا برابر نہیں. زکا حرام گٹل بیا اغل اگول دا بد جہنم دا اور دا دنکی دو سبب جوڑ شی او حلال سبب دے دا رب العالمین دا رضاون گئی. حلال سبب دے دا رب العالمین دا رضاون گئی. او دی کتاب ویچ دنیا کے سڑے کسرت او قلت تا دی نگوری بلکہ حق تا دی گوری. دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے آوئی جماعت چاہتا ہوئی چی احادیثو کی راغلی چی جماعت دا مسلمانانو لازم رونی سی. قرآن کی وی واعتصمو بحبل اللہ جمیعا وی جماعت آغا چاہتا وی چی دا حق سر موافق وی اگر کئی کی آوازے یو تنے خود حق سر موافقی نو دیتا جماعت وی. او اکثریت خود خلق دنیا کی سوی آغا دا گمراہان وی لگد آتم پارے اول مخبو ریسول انعام. قرآن پاک کی دا کثرت دا جمہوریت سے اعتبار نشتا بلکہ دا حق اعتبار دے. اتم پارے کیوں گو رہی اللہ رب العزت فرمائی آیات یوسل شپاڑسم دا اتم پارے سورہ انعام اگو رہی لمبنے مخدا اتم پارے فرمائی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَإِنْ تُطِعْ كَچَرِ تَابِدَارِيُو كَي مُخَاطَبَ أَكْثَرَ مَنْ دَڈِيرُ هَغَچَا فِي الْأَرْضِ جِپَزْمَكَا وَدُنْيَا كِذِي اکثریت پس روان شوی جمہوریت پس روان شوی چی رقم پل بس گنا نو بس دا بحقی وَيُدِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَابَدِرَوِي عَن سَبِيلِ اللَّهِ دَا اللَّهَ دَ سَيْلَارِنَا اِيَتَّبِعُونَا تَابِدَارِنَ كَوِي دیر حَغَ چِ پَزْمَكَ كِدِي إِلَّا زُوَنَّا مَگر دَخِيَالَوْ دَگُمَان وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ او ندی اکثریت دَ خَلْقُ إِلَّا يَخْرُسُونَ مَگر دَرُغ دروغ پس روان دی اٹکل پس روان دی. او دا قرآن پاک دیر و زیونو کی ویلی چی خبیص او طیب برابر ندی. عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ وی چی کل خلیفہ شو نو دا ناجائز ٹکسونو نے منو کا نو ہر طرف نورت خبر راغے چی دا خو بیت المال والا خزانہ خالی شوا لکنن زمود آوئی کسودی نظام نینو ملک بپس چلی. عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ تعویل شلچدہ ناجائز ٹک سنتا بن کلنو خزانہ خالی شوا ملک بپس چلی گی. ویغی اس قسم جواب ورنکو عاملانو تے پا جواب کی دا آیات مبارکو لکلو چه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث ورتوائے حبیب برابر نہ دے حرام مالو پاک اگر کا تعجب کیے چئی تالرا کثرت الخبیث اگڑیر والد پلیت مال حرام مال تعجب کی دے چئی پاغی بانی او سڑے غرور کئی تکبر کئی خود دے مال اس حقیقت عند اللہ نشتا او دغشان قرآن پاک زے پزے فرمائی لکا سورہ سواد گو رہی چویلی دی پرزگار تقوادار دا پخپل منف کے اللہ وی برابر ندی دروشنم پارکی سورہ سواد رازی آیات داغی بوری اتوشنم ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار دا مختلف تعبیرون قرآن کئی کل یو انداز کی پیش کئی کل بل انداز کی ام نجعل الذین آیا گرز ان کی امنگا کسانو لر آمنو چی مومنان دی وعملو الصالحات عملو نیکڑی دی نیک نو آیا دا سی کی دیشی چی مونگ دی دا سی و گرز او کل مفسدین فی الارض وی پشاند فساد کو ان کو پزمک کی یو پل سڑے ایمان کئی نیک اعمال کئی بل پل فساد کئی نو دا دوار برابر کی دیشی ام نجعل المتقین کالفجار یا کہ گرزو منگا متقیان پشان دنا فرمانو اللہ وی سوال نے پیدا کی گی چی یو طرف تا متقی دے بل طرف تے او سڑے دا اللہ و دا رسول نا فرمان دے او دا دے دا اللہ و دا شریعت پنیزی و شیشی سورہ جاسیہ او گوری التبل تعبیر کرے پھر وسم پارہ کی سورہ جاسیہ رازی او پدی کی دیر تفصیل ذکر کرے پھر وسم پارہ کی سورہ جاسیہ رازی با سورہ جاسیہ کیو گوری اللہ رب العزت دے حال ذکر کئی آیات گوری یہ وشتم او دا آیات موی سلف ڈیر ڈیر وی او دیس رب جڑل دا ډېر د سوچ او فکر یاد دی ام حسب الذين اشتروا السيئات ام حسب الذين آیا گمان کوي هغه کسان اجترحوا السيئات چې هغه کسب کړی دي ګناهونه کوي شپه او ورځ د الله او د الله د حبیب په نافرمانی کې لګیا دي نو الله وایي د دغه خلکو دا خیال نه ان نجعلهم داغنی چوب گرزو منگ دوی کالذین آمنو پشاندا کسانو آمنو چی مان روڑے وعملو الصالحات عملو نکوی نیک جوند قرآن و سنت مطابق تی رئی سوا ام محیاهم و مماتهم چگنی برابر بوی جوندن ددوی و مماتهم و مرگ ددوی سا اما یحکمون اللہ وی که چال دا دوار برابر خکاری چی دا متقی و دا نافرمان مرگ با یو شانتی وی جوند با یو شانتی وی سا اما یحکمون بعد دا حاغ چی دوی فیصل کئی دارنگی سور قلم گوری التیم دا حال ذکر کرے یو کم دیر شما پارکی مختلف تعبیرات قرآن پاک ذکر کئی مختلف تعبیرات قرآن پاک ذکر کئی چلاوئی کلم دا سن شکی دے آیات پینزم دیر شمو گو رئی افا نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون پینزم دیر شم آیات تیش پگم دیر شم د سورہ قلم یوکم دیرشم پارے افانا جال المسلمین آیا گرزو منگ مسلمانان کل مجرمین پشان د مجرمانو یو طرف تا تابدار خلق دے د قرآن و د سنت بل طرف تا نافرمان خلق دی آیا دا دوار اب منگ یو شانتے و گرزو اللہ و ایمالکم کیف تحکمون سشوی دی تاسو لردہ تاسو سنگ فیصل کوئی دادوار اللہ وی برابر نشکی رے نو دی آیات مبارکہ کی موئی قلوائے لا استوی الخبیثو برابر نہ دے اغا پلیتی یعنی مشرک و کافر، یا حرام مال یا خبیث وی لکی گی ناکار وینا تا، خبیث ہر غوینا دا چی دا قرآن و سنت مخالف، طیب ہر غوینا دا چی دا قرآن و سنت مطابق وی. قلوا لا استوی الخبیث ندے برابر حرام مال یا ندی برابر اغا پلیت چی کافران مشرکان دی، و طیب و حلال مال یا پاکان چی مومنان مسلمانان دی. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر کا تعجب کیے چاہیے تالر ڈیر والد پلیت مال، فتق اللہ ند اللہ نو یری گئی، یا اولی الالباب اے اقل والو، دا اللہ یر پزر کی اساتی اے اللہ والو، لعلکم دید پارا تفلحون چتا سو کامیاب شئی. نو حلال کا لگم دے خودے کے فائدہ دا، حرام کا ڈیرم دی خودے کے ضرر دے، ذکر اللہ حبیب فرمائے لیو ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اغا مال چی لگ دے خو حلال دے او استاد ضروریاتو دا پارا کافی دے دا غور دے، دا حغا مال نا چی ڈیر دے خو تیر آخیرت نا غافل کرے، دا خپل قبر دا آخیرت دا زن کدن غم در سر نشت. ددی وجہ نبی علیہ السلام تے صحابی راغلے ما تا سوالو کچی اللہ رب العزت ما تا نورم ڈیل مال راکی، نو دا اللہ حبیب ورتوئی قلیلن اغلق مال تو ادی شکرہو، چت داغی شکر دا کولے شی دا غور دا غدیر نا چتی شکر نشی دا کولے، تی شکر نشی دا کولے. نو دی آیات مبارک کی وئی فتق اللہ یا اولی الالباب، دا اللہ نو یری گئی اے اقل والو، لعلکم دید پارا تفلحون چتا سو کامیاب شئی. او دا عدم برابر والے ما تا استوی ڈیرو آیاتونو کرے، اگر سور آراف اگر رئی التمر اللہ رب العزت دغا فرمان ذکر کرے چہ دا برابر نریف پلمنس کے اتم پارا کی سور آراف رازی داغی آیات گرئی اتم پنزوستم، کلے مثال پدا سی طریقے سر پیش گئی. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون. والبلد الطیب اغا خار پاک کلے پاک، یخرج روزی نباتہ بوٹی داغے بیزن ربیہ پا حکم و توفیق دخپل رب، یو صفا سترز مکد باران پیوشی نو پاغے کی زرغنا و فصل روخی جی. دا سے دا پاکی سینی مثال لے، دین واورے دو دین قبول کو، نو دا اعمالو پا شکل کے داغے نتیجہ سرگندشو. والذی حاکل خبسا چغ خورن حاکوی، اغزمک بیکاروی نکو پاغی دیر باران روری گیلا، یخرجو الا نکدا داغین نروزی الا نکدا مگر بے فیدی و بیکار بوٹی، کذالک نصرف الایات لقومی یشکرون. اللہ وی دارنگی بیانو مگا آیاتنا دا قوم دا پار چغی شکر دا کئی. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تسألوا تپوسنا مکوی عن اشیاء دس سیزن بارکی، ان تبدلکم کچر سرگن کلیشی تاسو تا تسوکم نخفب کی تاسو، و ان تسألوا عنها او کتپوس موکو ددی سیزن بارکی، حین پکم وقت کے ینزل القرآن چرا نازل لش قرآن پاک، تبدلکم نخکارا و سرگن بکڑیشی تاستا، عف اللہ عنہا ما فکڑی دا اللہ دے دغی مخی تپوسنو نخوائن دا بلا ضرورت تپوسن مکوئی، واللہ غفور حلیم اللہ دیر بخن کے دے حلیم او حلم او صبر والے گورے یو دے ضرورت تا پوستے نو دا آغی قرآن حکم کرے چھے دے ضرورت تا پوسو کر یو دا سے تا پوس دے چھے دا آغی ضرورت نیشتا نو دے نمبر نرا دے زکر دے یاد کی وئی تا پوسو نبا نکوئی اور اس طرح روان دی اللہ وئی تا پوس بکوئی لگو گورے سور انبیاء نو دا آغی پمنس کی تطبیق پدے اعتبارو واللہ سم پارکی سور انبیاء گورے د سور انبیاء پہ ابتدا کی رازی سورہ نحل کم دے دلتا وی تپوسو کئی دلتا وی لا تسألو تپوس مکوئی ظاہری خبرت آیاتنو پمنز کی تعرض دے نو لماو دا سے تدبیق کرے چھے لا تسألو کی وی تپوس بن کے چھے ضرورت نشتا لکشانی نزول کی بدر لسرگندش اول تو وی فسألو حل الذکر یعنی دا ضرورت دا مسئلو تپوس خو بکے دا پتا فرض و واجب دی نو دلتا تپوس دا غیر ضروری خبرو بن کے لیکن آگے بارہ کی مفسرین ذکر کری نبی علیہ السلام نباز کسانو دا سے بے مقی و بے محل تپوسن بکول یوزل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصص آو منبر تو خطو مسلم شریف حدیث تے مسلم شریف حدیث تے ویسے کسانو دا اللہ دا حبیب نے تپوس کول اور تپوسن کول نبی علیہ السلام منبر تو خطو ناراض شو وینن بمان اسوک دس خبری تپوس چکے زبور لبیان کم لگے نو خلقو یرے دو چی سید الکائنات غصشو سنا عذاب الہی رانش آنس رضی اللہ عنہ وی ما گیر چاپی رو قتل صحابہ کرام سرون پسادرون کران وختی و جڑلے نو یو کسو اغدا تپوسو کو وی من ابی زما پلار سوک لے داوس بے مکے بے محل تپوس اور اس تو مورم سخرٹ لیلا صحابی وی تاو لیلا سی تپوس کول نبی علیہ السلام ورطوی ابو کا حضافہ وی استا والد حضافہ ہے چاپ کی بل تپوسو کو چابلو کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چی پوشو چی سید الکائنات غصہ شوئے ندا کلمات شورو کل رضینا باللہ تعالی ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا نعوذ باللہ تعالی من الفتن دا کلمات ویل ویل دا سید الکائنات غصہ سلش اور نبی علیہ السلام نے منبر نرا کشوی ما رأیت فی الخیر و شر کل یوم قط وی ما پا خیر و شر کی ننن غنت رزم دا کترے وی دا دیوار در لخکاری جنت و جہنم دیزے لنا رسید لی او ما دیزے سر و قتل ما دیزے سر و قتل نو دا سی تکوسو مبارکی دی آیات مبارک کی منرالا دارنگی نبی علیہ السلام یوزل خطبہ ہوئے وی اے خلقو حج دربان اللہ فرض کرے نو حجو کئی نیو کس را پاسے دو اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ دا غنمو نو نبی علیہ السلام تو وی اکل عامن یا رسول اللہ ہر کال با حج فرضی رسول اللہ شف شو جواب ورنو بے تپوسو کو وی ہر کال حج فرض بے نبی علیہ السلام بیا جواب ورنو کو درم ظلم تپوسو کو نو سید الکائنات ور تزورنو کا وی لو قلت نعم تالا پتنیش جدادا سے مبارکہ خلالا کماوے آو نو بس ہر کال با فرض بیا پتا سو طاقت او نشی لگلے وی لو قلت نعم کماوے چے آو نو لو وجبت ولمستطعتم کماوے چے آو نو حج با ہر کال فرشی و بیا بے طاقتن لرئی وی خلقو ضروری ما ترکتکو ما پریک دی ترسو چے ما تاسو پریخیے فانما هلك من كان قبلكم بكثره سوالهم واختلافهم على انبيائهم فخواني امتنا دی وجنا هلاك شل چی بی موکی او بی ضرورت ډیر ته پوسونه وی د خپل پیغمبرانو نکول ز چې در لدی او خبر حکم وکم نو بس هغه تراشی سمره چې موسو طاقت وی او چې دی او شینه مومنا کم نغه نه منشی دی وجنا باز خلق وی ا د خپل ایمان د خپل فرض او عبادت او تپوس بنه کی هغه چې تاریخی خبره وکي نو چیدیوشی تپوستان قبر کی نکیگی میدان دا محشر کی نکیگی زان پاغا سپوئے کا کلیمہ درست کا خپل مز درست کا دا خپل ایمان دا اخلاص دا قائد دا اصلاح کوشش کا نو دی آیات مبارکہ کی دا خبر کئی اور نبی علیہ السلام دا دینا منم کڑی او حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو ظلو فرمائے اور آیات نزول نہ ہو یو خدای گور دا عادت جوڑول پکار دی ہمیشہ دا پارا باز خلقو کی عادت دائی چے مشر لے خبر فلانی دا سے ہوئے فلانی دا سے ہوئے نو یو خدا چغلی شی یو پدی سرا مثال پتور دا مرگورو زلم مات شی دا سید الکائنات دا تعلیمات تے اتا سے خپل کئی نبی علیہ السلام ما تب دا یو بل خبر نرا رسوئے زغوارم چتا سل روزم وان سلیم الصدر او زما سینہ ٹول تا صحیح سالم ہوئے نو دا یعنی بازی اکثر دینی جماعتوں نے پدے تباش ہوئے چس کسان یہ خبر را رسائی یو دا مرگورو حال معلوم ہو لی چیرا دے دا دینی کارو لینے کئی مثال پتور درس لونے لرازی دا بل دین کارو لینے تپوسے ہو کی پختنے ہو کی دے تا تفقد وئی دا احوال دا مومنانو یو دا خلق پسے کی دل چی بس دا عیبون لٹے او دا لٹے چوارو کا دیس ہوئی نو دا شریعت نہ خلاف خبر نبی علیہ السلام معلوم دے او بل خبر نہ رس ہوئی او خلق بدا خبر را رسول نیو زل خطبہ ہوئی وی خلقو لو تعلمون ما علمو لزوحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا اے خلقو لکز چی پوئے گم کدا سے تاسو پوئے دے نو خنداب مو لگا کڑے ہو او جڑاب مو ڈیرہ کڑے ہو ڈیرہ جڑاب مو کڑے ہو او بیا دغت پوسو نوشو لو پدے ترتیب بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سکل اغیر منع کرے پدی طریقے بانے منکل چتا سر سیزن مبارک تہ پوسو نہ مکوی نبی علیہ السلام وئی ما دسو خبر نہ منی کڑی ہے ان قیل وقال قیل وقال نے لے کسرے نہ وئی فلانی داس وئی ما داس جواب یرا داس وئی ما داس سید الکائنات ددی نہ من کڑی ان قیل وقال وکثرت السوال دڑے رو تہ پوسو نہ نبی علیہ السلام من کڑی و اضاعت المال د مال د ضایع کولو د بربادولو نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من کڑی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو بیا گورے سر نور تا بیا گورے قلوا الا استوی الخبیث برابر ندے حرام مال یا برابر ندی اغا پلیتو گندہ چے مشرکان دی وطیبو او اغا حلال مال یا اغا پاکان چے مومنان مسلمانان دی ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر کہ تعجب کے چاہی تالا ڈیر والے دا حرام مالیا دا کافرانو مشرکانو فتق اللہ دا اللہ نہ اویرے گئی یا اولی الالباب اے اقل والو لعلکم تفلحون دیر پارچ کامیاب شئی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لا تسألو تپوسنا مکوی عن اشیاء دس سیزن بارکی ان تبدلکم کسرگن شتا سلا تسوکم نخفب کتاسو و ان تسألو عنہا اکتپوسمو کدد بارکی حین ینزل القرآن کم وقت چی قرآن پاک نازلو لشی نتبدلکم خکاراو سرگن بکڑے شتا ستا اللہ حبیب داغی تشریح وضاحت و تفسیر بدر لو کی عف اللہ عنہا اللہ دین پہ صحابہ کرام مکملو لو نو ست پوسو نے شویو اللہ تخو خانوا پاغی زور نہ ہوکا خو یہ سنا اند خلق داد عیب والے جوڑ نکی اللہ و عف اللہ عنہا صاحب حق داغی نے معافی اعلان کرے نو دے چاچے حق اے معاف کی دے بلچا دا قلم با بیا سور زور وی چاگا دا صحابہ او پسی کئی چی دیکھڑیو عف اللہ عنہا دا خپل حبیب دا صحبت با برکت دا وجنا کہ صحابہ او نسی شوی اللہ دا معافی اعلان کرے عف اللہ عنہا اللہ معافی کرے دا دا غی مخینو تا پوسنونا واللہ غفور حلیم اللہ دیر بخن کے دے حلیم او صبر والدے حلم والدے این آمنو اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء تپوسن مکوئی عن اشیاء جس سیزن بارکی ان تبدلکم کچرخ کاراو سرگن کڑیشی تاسو تا تسعکم نخفب کی تاسو و ان تسألوا کچر تپوسو کتاسو عنها ددی سیزن بارکی حین ینزل القرآنو کم وقت کی چرا نازلو لشی قرآن پاک تبدلکم نخکارا و سرگندک لشی تاسو دپارا عف اللہ عنہا عفا کرد اللہ عنہا د دغه مخ کې تپوسونو نه دان ها دا ضمیر اغه مساله تراجو والله غفور الله بخون کې ده حلیم او حلم او صبر والده دا د آیات مبارکه لفظی ترجمه وا او دا آیات دا نزول بارکی علماء کرامو گن اقوال ذکر کری دی آیات مبارکه کی اللہ رب العزت خپل مومنان بندگان دا دی خبرین منع کئی چی او مومن مسلمان دی دی او دا سی خبری تپوس نکئی چی نا آغد دا پار دنیا کی دا سفیدی وی او نا پا آخرت کی لکو تی باز خلق دا سی تپوسو نا کئی چې دا غي تعلق د دین او د دنیا سره نه ندی آیات مبارکه کې د دې ذکر کړي چې هغه تاسو سنا یو مسلمان تنری پکار چې دا غي د دین او دنیا سره سره تعلق نه لکه علماء ذکر کړي دی روایتو کې راغلی ابن کثیر ذکر کړي دارنګه تفسیر روح المانی امام قرطبی ذکر کړي چه وجد نزول دا آیات مبارک داوا چه بازی کسانو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا بے زایا و بے مقصد تپوسونا بکول بے زایا و بے مقصد تپوسونا بکول نو دا آیات مبارکا اللہ رولی گلو حدیث پاک کی راغلی دی آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے اور دا حدیث امام بخاری امام ترمذی او نسائی ذکر کرے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبازی کسانو تپوسونا کول او دیر مبالغی او شورو کی پتپوسونو کی نیوزن نبی علیہ السلام رووتو منبر توختو او وی فرمائل چه تاسو بزمان تپوس نکوئی ننز دیوشی بارا کی مگر زب تاسو تبیانو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا مزاج دی نبی علیہ السلام پوہو نوئی پا یرشول کیسنا عذاب خداوندی رانشی نوانس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی فجعلتو لا التفت یمینا ولا شمالا زشوروشم چمابا کخی طرف لکتل او کگس طرف لمم کتل مگر ہر یو صحابی میں اکتو چی آغا سر پجامہ کے نغختے ہو او بس جڑلی ہر یو صحابی جڑل صدا خدا اللہ حبیب ناراض شوئے دے او اسن عذاب خدا وندیرانشی ذکر اللہ ناراضگی دا اللہ دا حبیب پا ناراضگی کی دا اللہ غضب و غصا دا اللہ دا حبیب پا غضب و غصا کی بعضی کسان دا سی تپوسونا بکول یو راغے ویدما پلار سوک دے او دا سی تپوس دے چی دا دی دنیا و دا آخرت سر سا تعلق نشتا بیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دی مجلس کے ناس تو نو دا غیلوی شان و اغدارا کلماتو ایچی رضوینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا او اے فرمائے لعائزم باللہ یا اعوذ باللہ من شر الفتن مونگ پدی رضائی چی اللہ مرب دے اسلام زمونگ دین دے و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمونگ رسول لے اوے پناہی غارم دا اللہ پنم دا شر دا فتنونا دا اللہ دا حبیب اگا غصب دی مانے کنار شوا او دا ممبر نرا کشو وی فرمائل وی ما پا خیر او شر کے دا نن رضی غنت کلم ندلی دلی مخامخ دیوار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی جنت او جہنم دی دے سر مال روستنی شیو جنتم دی دیوار تا رانیج دے کڑے شیو اور جہنم ام رانیج دے کڑے شیو دارنگی او حدیث کی داسے الفاظ راغ دی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی اوز النبی علیہ السلام دا غضب او دا غصے پا حالف کی روت و مخ مبارکی تکسور دا غصے نا پا ممبر کی ناس تو نیو سڑی ورطا ہوئی اے نا انا ویز بکم زیکم چی مرشم قال فی النار وی اور کی وی بلورت وی من ابی دا اللہ حبیب زما والد سوک دے نورت وی ابو کا حضافہ استابلار حضافہ دے یعنی دا بے زائع و بے مقصد تفسنو عمر رضی اللہ عنہ پوشو جی دا اللہ حبیب بے انتہا غصد دے نو دا کلمات اویل او د دې سره د الله د حبيب صلى الله عليه وسلم غصه کلار شو او دا آیات مبارکه الله رو لګلو فرمایا يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو لا تسالوا عن اشياء تپوسونه مکوي د سيزو مبارکه ان تبدلکم کچر ظاهر او سرغن کړي شي تاسو ته تسوکم نحفب کی تاسو وان تسالو عنها او کچر تاسو تپوس کوي د دې سيزو مبارکه حين ينزل القران کم وخت چې قران پاک را نازل کړي شي تبدلکم نخکارا او سرغن بکړي شي تاسو له ان کې د صحابه کرام شان ډېر لوی دي او هغه دا تپوسونه کړي د الله حبيب په دې ناراض شوی نو اسې نو رستو خلق داسې ونوي چې را ال اعاذ بالله صحابه باندې عيبونه لګي د ګنا نسبت ورلونه کی الله وي عف الله عنها دا مخکې کم تپوسونه چې مو کړي الله دې نه معافي کړي چونکه د صحابه شان دمر لوی دي دا د الله د حبيب بلا واسطي مرګري او شاګردانو او دا غي د صحبت با برکت نه فواید حاصل کړو صحابه معیار د حق دي اوسوک چې صحابه باندې عیب لګی لان فان وای هغه خلق بی دین دي نو قران زکه او فرمایل عف الله عنها معافي کړی د الله عنها د دغه مخ کې تپوسونه نه مخ کې چې تاسو کوم تپوسونه کړی نو دا غي بار کی الله رب العزت معافي کړی یو جن غره دي کې موږ تاسو لم تعلیم دي چې دا سی او تپوس چې دا غي د قبر او د اخرت سره تعلق ني نو دا سی تپوس په شریعت کې ناروا دي یو سړی ته یو مسلې ضرورت راغی دا غي د حلال او حرامو د اخرت یا د دنیا د سفیدې سره تعلق دې نو دا غي پختنه پکار دا دارنګ حدیث پاک کدام راغلی چې کله آیات مبارکه نازل شو نو نبی رحمه السلام کو فرمایل چې پتا سو باندې حج فرض دی وللله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا دا آیات چې نازل شو نبی رحمه السلام حج دروانه الله فرض کو نو صحابی ناس دا الله حبیب ته وی فی کل عام دا الله پیغمبر هر کال به حج فرض دی فسکتا دا الله حبیب چپ شو جواب ورنکو بیا په دین ځل دا صحابی وی فی کل عام وی هر کال فرض دی دا الله حبیب بیا جواب ورنکو هغه پدریم ځل ته پوسوکو نو دا الله حبیب ورته وی لا هر کال فرض نه دی ولو قلت نعم لوجبت کچره ما او فرمایل چې آو نو بیا به هر کال فرض او کچری دربانه فرض شنو لمستت وعت تاسو بد دی وسو طاقت نه لری او بیا فرمایل چې ګور سور ز در لیو مسله بیان کا موضوع سنوام نو بس تاسو مغی کی سکی گئی چپکی گئی لدا آیات مبارکه دی بارک نازل شو چې هغه صحابی بار بار داوی دارنګ دا تاسو سم بے ځای دل کراغلی حدیث کې صحابی راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای د یو کس روحو او خرو کا شوی و وای اینا ناقتی زماو خو کم زی کی اوس یو شه د چانه رکشی نو د دې خو د دین د مسلې سره سواسه ته نشتا چې مثال په تور کان اغلاو شو یو شه رکشو ته عالم لری شهرا مان اغلا شو یا کم زی کی دا خواغه بی دین خلق داوی لري چې مال د غلط پته لګي او د رکشی وشي پته لګي یو حدیث کې نام راغلی چې هغه بی ځای ته پوس دام وچلی یو کس دیو باندې چې زمیدار خرو کا شوی و نو الله حبیب ته وی اینا ناقتی زماو ختم ذکرہ نو الله را آیات رو لے گلو یا ایوہ الذین آمنو لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم ان تبدلکم تسوکم دارنگی بعض خلق دا دتنی آیات بارکی ابن کثیر دام ویلی آیات مبارکہ کی دا دے چی یو خوبد دا سے خبر تپوس نکے چی دی دین و دی دنیا سے فائدہ پکی نشتا دویم داده چې داسې کارونه باندې کې یو تپوس دامي نه کباځي خلک وي هغه یو بل خبره را رسي او استاد زړه هغه نه بدای او تا پریشان کوي نو سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی ما تبا لا یبلغنی احدنا نحدن شیئا مال بد یو بل خبره نه را رسوي وی زه خوخه ګړم چې زه تاسو لروزم وان سلیم الصدر او زما سینا ارچا د پارا سوی روغ رمټه ځکه کيو شل مرګري دی یا لس مرګري دی یا پینځه مرګري دی یو بل خبره را رسي نو کم شر هغه پینځه لس مرګرو لرهم جن د باز نه به پزړه کې خفقان وي دا یو منافقت نن شروع ده چې بعض جماعتونو دینیو کې بعض خلک یو د یو خبره بل نه رسي بل نه بل خبره بل نه رسي، او په دې ترتیب باندې د امت په منځ کې بغض کینه او حسد راځي. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی و مال به یو بل خبره نه را رسوي. او یو حدیث پاک کې دام ویلی و کچری تاسو پوهې دې لکه زه چې پوهېږم نو لږ به مو خاندلې وې ډېر به مو جوړلې. او بیا په دې ترتیب باندې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د غضب او د غصې اظهار وکړ. عمر رضی الله عنه هغه کلمات وې او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم غصه کلار شو او دا آیات مبارکه الله رولې کړو. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، تپوسونه مکوئ د سیزونو بارک ان تبدلکم کچره سرګند او ښکار کړی شي تاسو لا تاسو وکم نخفا او پریشان وکي تاسو و ان تسألوا عنها او کچره تاسو تپوسو کوي د دې بارکه حين ينزل القرآن کم وخت کې چې را نازلول شي قرآن تبدلکم سرګند او ظاهر بکړی شي تاسو ته عف الله عنها فکړی د الله د دغنا والله غفور الله ډېر بخون کې د حلیم او حلم او صبر والے. قد سألها قوم بیشک تقوسل کړي د غلر یو قوم من قبلکم تاسو نه مخکي دا سه بے ضایا بے محلا بے فائدی او بے مخی تقوسونه په خانو قوم نو کړي ثم اصبحوا او بیا یو ګرځیدل بها په سبب د دې کافرین کافرا په خانو دا سه تقوسونه کړي په خانو نه څوک مراد دي نراغی بارک امام قرطبی ذکر کړي امام قرطبی ذکر کړی او نور مفسرین ذکر کړی په خانو ګور داسې ته پوسونه کړی او بیا د هغې د وجې نه اس شول د هغې د وجې نه کفر اختیار کو. لکه دلته علما تفسیر لیکلي په خانو متونو لکه د حضرت عیسی علیه السلام قوم د عیسی علیه السلام نه مائده غوښتې وه چې د الله نه سوال وکړه چې یو جنتی درستخوان په مونږ نازل کړي او په هغې جنتی طعامی چې مونږ د هغې نه خوراک وکړو من داغین خوراکو نکله چې غدر استخان راغه نغینا شکریو کا او شکلونه مسخ شول داغی سوشل شکلونه مسخ شول. دارنګ د حضرت صالح علیه السلام قوم د خپل پیغمبر لویلو چې دی مخامخ غټینه به مونږ ته خراب واسه ناغه خرابوتا او غی قتل کا د الله عذاب پر راغه. دارنګ حضرت موسی علیه السلام ته قوم ویلو مونږ ته الله مونږ سره الله خبرې کوي دا به محل او به زایت پوسنه کړی دی. وجنه حدیث پاک کې راغلی مسلم شریف حدیث ته وای ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما، ډیر لوی په مسلمانانو کې په جرم او ګناه کې هغه سړی دی چې دی او شی بار کې تپوس کو او په مسلمانانو حرام نو نو د دې تپوس د وجنه حرام شو د دې تپوس د وجنه هغه شی حرام شو. یعنی ډیر لوی په جرم کې په مسلمانانو کې غسرې چې او شی حرام نو خود د الله د پیغمبر نه تپوس کو د سوال د وجه نه غس شو هغه حرام شو. نو په خوانو دا سي پختنې او تپوسونه کړو او بیا د هغه په سبب هغه کافران جوړ شو. په خوانو امتونو انبیاء علیه السلام لویلو چې دا سي وکي دا باندې کافر نبی علیه السلام ته ویلو اگر چې هغه آیات د شان نزول بارک علماء لیکلي چې دا قول درست نه دی لکه تاخیر وغې د صفا مروا دا غرونه لاله د سرو زرو کا دا د دین غرونه لري کدی کی چینه روانه کا دا سه پختنه په قانون کړي او بیا دا غي د تباهي سبب جوړ شو. هغه بیا په دې باندې سو نو کو عمل نو کو د دې وجنه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی ویزو چې در لس بیان کم فطر کو نی ما ترکت کو ما پریزی تر سوچ ما پریخی او سامر او نهی در لنکو او کل چې در لعمر دیو شیو کم نوی کئی کله چې موته منی کوم نه داغې نه منی شي او بے ضایا بے محل تپوسونه مکوئ. قد سألها قوم بیشک پختنه کړې و دی لر قوم یو قوم من قبلکم تاسونه مخکې دغه شان بے محل بے فائدې تپوسونه وایم کړو ثم اصبحوا او بیا ګرځېدلی بے ها په سبب داغې کافرین کفر کوونکي انکار کوونکي. بیا ګورئ سر یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا تپوس مکوی عن اشیاء آدس سیزن بارکی ان تبدلکم کچر اخکارا و سرگن کلیشی تاسو تا تسوکم نخفب کی تاسو وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا كُثِرَ تَفُوسُكُ تَاسُدُ دِي سِزُنُ بَارَكِ حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ كَمْ وَقْتِ اجْرَا نَازِلُ لِشِ قُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ نُخْكَارَا سَرْغَنْ بَكْرِ شِتَاسُ دَفَارَا عَفَ اللَّهُ عَنْهَا مَا فِكْرِدَ اللَّهَ دَغِ مَخْكِنُوا تَفُوسُنُنَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ بخن کے دے حلیم او حلم والدے قد سالہا قوم بیشک تپوس کڑیو دے دغی سیزن مبارکی لکتا سکوئی قد سالہا بیشک تپوس کڑیو دغی لراو دے دغی سیزن مبارکی قوم یو قوم من قبلکم تاسو نمخکی ثم اصبحو او بیا گرزی دلو بیہا پسبب داغی کافرین انکار کو ان کی کفر کو ان کی دیمہ کے آیات مبارکہ یوسل یو کے اللہ رب العزت مومنان و مسلمانان و تعداب بیان کل اوے فرمائل چددا سی سیزن مبارک تپوس مکوئی چداغید دنیا و آخرت سرس تعلق نی دیو داسی شی پختنا مکو ای چراغی سفیدا پا دنیا و پا آخرت کی تاسو تن ملاوی گی او بیو فرمایل دغشان بی مقصد تپوسونا مخکنو امتنم کڑیو او دغا پختنا داغی دو گمراہی سبب جوڑ شو اس پا دی آیات مبارکہ کی اللہ د مشرکان یو بل رسم او رواج او غلط عقیدہ اغا دفکی اغی بس حیوانات دزان نپزان مان حرام کل ویبید دی حیوان سورلی پا من حرام دا دباز غخی بے پزان حرام کی او دباز اغشود بے پزان مان حرام کل نو دا مسئلہ دا چی شریعت کی کم سیزونا اللہ حلال کلی اغا حلال دی او چکم اللہ حرام کڑی اغا حرام دی دے یو انسان دا اختیار نشتا چی اغا دزان یو شیب حلال یو دزان بے حرام ری بلکہ حرام حاغ دی چی اللہ ورت حرام ویلی او حلال حاغ دی چی رب کریم ورت حلال ویلی دے آیات مبارکہ کی فرمائی ما جعل اللہ من بحیرت ندگر زول اللہ رب العزت پتا سبان حراما من بحیرت د بحیری اخنا تفصیل ذکر کو انشاءاللہ ولا سائبت او ند سائبی اخنا ولا وسیلت او ند حرام کڑی اللہ پتا سبانی د وسیلی اخنا ولا حام او ناغ حام نر اخ پتا سو حرام کڑے دا کافران مشرکان چی دا قسم اخ او خان پزان حرام گرزئی ولكن الذين كفروا لكن ها کسان کفرو چ کافر دی یفترون علی الله الكذب جوڑوی پ اللہ باندې درو واکثرهم لا يعقلون او ډیر د دوینا عقل لري حدیث پاک کرا غلی علماء ذکر کړي چې بهیرکم او خوا امام قرطبی روح المانی ذکر کړي صحیح حدیث دا بخاری شریف کی راغلی دا سعید ابن مسیب رحم اللہ قول لے امام بخاری رحم اللہ نقل کرے چی بحیرا غوخوا ہی اللتی یمنع درها للطواغیت ویدا غوخوا چی دا دیشو دا بے منکل او دا بے دخل بتانو او خدایانو دا پارا پریخوا فلا يحتلبها احد من الناس نو بیا وای چاله شلنا دې بس دلی شو دا په موږ باندې استعمال حرام او د صاحب بارکی امام بخاری رحمت الله علیه روایت ذکر کړي ویدا هغه وچ دی ود خپل خدایانو په نوم خوشکا د خدایانو په نوم باندې به خوشکا او اصل کې دا بهیره لغوی معنی صدا بحیرہ پا لغت کی غوخی لوئی چی داغی داغو گشلے دای چې وکاله د خدایانو په نوم خوشی کنه دا ونه خوا چې دا وګ به ولو سیرلو. وسم تاسو ګورئ بعض مسلمانان د جهالت او د ناپوهۍ د وجنا د حیوانات نه یا غوګونه پرې کوي یا ورته غوږ په من باندې وسیري. شیطان ایت دا ویلو چې بس دا غوږ ولو سیري او د دې خپل بوتانو خدایانو په نوم پرېځي او موجوده ناپوه مسلمانانو لداوي چې ستاسو